Cɛkɔrɔba caman ma fɔ ka diya u bɛ bɔli n'u wɔ u laban ne jeli Babaden kɔni ma fili ne ɲɛ bina n ka juru la ni n bɔli fɔ jama n'u mɛn. Misiden tɛ jara dɔn nka bakɔrɔya dɔn. Sekɔrɔ masakɛ fanga de bɛ dalu dalu ka jigin Segu. I got it, my battle.